بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع سورة الذاريات دا مکی سورۃ دے رب دری سورۃ دما قبل سردا دے مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ وکذالک الخروج قیامت کے بعد دوبارہ راپور تک کی گئی دوبارہ راپور تک کی گئی نو صلی اللہ تعالیٰ و انما توعدون لصادق سات سر چرکم قیامت وعدہ شوی دنو آغا رشتو نی دا دغا وعدہ بالکل رشتو نی دا دغا برازی خام خواد دویم ربط دمان قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کا خلقت دا انسان نوس اللہ تعالیٰ ذکر کئی حکمت دا خلقت دا انسان اللہ تعالیٰ دا انسان ولی پیدا کرے دے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون دیر پار چی اللہ تعالیٰ و پیجنی نمخ کیوے چی ما انسان پیدا کرے دے نوس حکمت دا فیدائش دا انسان ذکر کی در امر بد دما قبل سردار مخ کی صورت کی اللہ تعالیٰ ویل پسبح بسم ربی کا تا دا اللہ تعالیٰ دا نم دا اللہ تعالیٰ فاکی بیانوا نوز دی صورت کے اللہ تعالیٰ وی ففرو الاللہ اللہ تعالیٰ تور وز غلی گئی اللہ تور شے تفسیر رست راضی بخبل زیبان دعوت صورت دا اس بات دا قیامت انما تو عدون لسوادق بس دغ دعوت صورت دا ساسر چر کم قیامت لوز شوی دی اللہ تعالیٰ وی دا قیامت بخام خارازی نو هر کله چر بانی قیامت راضی نو دا قیامت دا پارا تیارے ہو کئی سختی خورت معلوم دی کنا قرآن کی اللہ تعالیٰ بیان کری دی نو احادیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کری دی نو چی سختی دی باندی راضی دا سختو دا سانواری دا پار اللہ تعالیٰ رت زندگی در کری دا دا غیر پار تیاری ہو کئی اللہ تعالیٰ دی منگا تاسو تیاری کے ان کی جوڑ کی وزاریات ذروا قسم دی پاغا ہواگانو باندی چی الوزون کی ری پا الوزولو سرا فالحاملات وقرا و بیا قسم دی پاغا ملائکو بانی چی پورتکون کی ری بوج لرا فالجاریات یسرا و بیا قسم دی پاغا حواگانو مانی چی چلیدون کی ری پاسانی سرا فالمقسمات امرا و بیا قسم دی پاغا حواگانو مانی چی اغا تقسیم کون کی ری امران کارون لرا یو قول لن پسرین دارے پدی آیاتو نکی چی دا ٹول سی پتون دا حواگانو دا پار دی نوز پیدان پویا کوئی یو یو تو سوچ کوئی دا غی وضاحت دا تکوما وزداریات زروا قسم دی پاغا حواگانو مانی چی لوزون کی ری پاز الوزولو سرا هواگانی سشی الوزای دوڑی الوزای نو دغسی هواگانی وریزی ده یوزی نه بل زیت بوزی وزداریاتی زروا قسم ده پاغ هواگانو منی چاغا الوزای دوڑو لرا او الوزای دی وریزو لرا ده یوزی نه بل زیت بوزی فالحاملاتی وقرا و بیا پرتکون کی دی بوج لرا درنی وریزی چری آغا پرتکه فالمقسمات امرا او بیا تقسیم کون کی دی فل جاریات یسرا او دغه هواگانی چلی دن کی دی پا نرمی سرا هوا پا تللو راتللو کی حس قسم تکلیف نشتا دی هوا دانو چی دا ون دا دا غر دی خوبس چلی گی بیاو پل مقسمات امرا او بیا تقسیم کون کی دی دا کارونو نو هواگانی تقسیمی وریدو لرا دغه سی تقسیمی بارانون لرا دغه تی مراد دی نو لند خبر داشولا چی دا سلور وانا دا سپات دی رپار دا هواگانو دویم قول لن پسرین داره چی نا دا سپات دی رپار دا جدا جدا موصوفات رپار دا سپات دی و موصوف دا هر یو زان نزان لده نو بیا با ترجمه زان نزان لکوی بیا بر تمام اللہ لگاس گرانی نو وزداریاتی زروا دا سپات دی دا هواگانو دا پارا نو مانو دا کوی قسم دی پاغ هواگانو بانی چی الوزون کی دی پالوزولو سرا سال وزی نو داغی وضاحت مخکیو شو فالحاملات وقرا و بیا پرتکون کی ری بوج لرا حاملات دا صفت دی روریز رو پارا نو آغا پرتکی بوج یعنی پاغی کی باران دی درنی درنی دی او جاریات دا صفت دی رکشتو دو پارا نو فل جاریات یو سرا او بیا قسم دی پا کشتو بانی چاگا چلی گی پاسانی سرا دریاب کی پاسانی بانی چلی گی فل مقسمات امرا مقسمات دا صفت دی ملائکو دو پارا نو آغا تقسیم کون کی رکارونو دا دویمه ترجمه می چوکله نو د علی رضی الله تعالی عنہ نه او د عمر رضی الله تعالی عنہما نه دا روایت دی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی ذکر کړی دی. هر معنی چوکله بالکل صحیح ده. هیڅ قسم دغه مشکلات پکې نشته. دوه معنی صحیح دي. بیا و ترجمه ته وکشي. وزاریات ذروا قسم دی په واگانو باندې په الوزون کو باندې په الوزول سره فل حاملات وقرا او بیا قسم دی په هغه واگانو باندې پورته کون کې دی بوج لره نو فل جاریات یسرا بیا قسم دی په هغه واگانو باندې چې چلیږي په اسانۍ سره فل مقسمات امر او بیا قسم دی په هغه واگانو باندې چې تقسیم کون کې دی کارون لره دویم معنی وزاریات ذروا قسم دی په هغه واگانو الوزون کو په الوزول سره فل حاملات وقرا او قسم دی پاغه ور یزبانی چغا پرته کون کی ریبوج لره نو فل جاریات یسرا قسم دی پاغه کشتو بانی چغا چلیږي په دریاب کې پسانی سره فل مقسمات امر نو قسم دی پاغه ملائکه بانی چې تقسیم کون کی رید کارونو نو کوم صفات ځان لشي دغه معنی مې توکل او ک یو موصف شین دغه معنی مشوره الله تعالی دا قسمونه په سبا نکي انما توعدون للصادق یقینا هغه چې ستاسو سره وعده کیدلی شي له صادق خامخا رښتونی دي. دا دین مراد څه شی دی؟ قیامت دی مراد دی او مناسبت یې دا دی. دا آیاتونو معنی دا شوله لکه څرنګه چې الله تعالی د هواګانو په ذریعه باندې دوړې چرې خورې وری کی دغسې د هغې نه وریځې الله تعالی جوړې کی د ځمکې او د اسمان په منځ کې وریځې او هواګانې روانې او بیا الله تعالی باران نه اوري زمکی دا واپس راشي نو دغه سی الله تعالی قدرت درون کړي چې دغه انسان ذره ذره شي الله تعالی دوباره پدې کې روح واچي او ژوندې کی نو ځکه الله تعالی څه ګران نه چغله بیا جزا او سزا ورکي غيله بس دا په الله تعالی باندې دا کار آسان دي. انما توعدون للصادق مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی لصادقون په معنا د لزو صدق و حق سره دی. انما توعدون یقیننا هغه چې وعده کېدلی ستاسو سره له صادقون لزو صدق و حق هغه د رښتیا خبرې دي او حق خبرې دي. اوس هغه څه شی دی؟ من الحساب والثواب والعقاب. ملا لقاری رحمۃ اللہ علیہ هغه سره حساب کتاب دی نو بیا د حساب کتاب په نتیجه کې یا ثواب دی یا عقاب دی دغه ورته ملاوي. من الحساب والثواب والعقاب نو د حساب په نتیجه کې یا ثواب دی او یا د هغې په نتیجه کې بیا عقاب دی بس دغه برته ملاوېږي. و ان الدین لواقع یقینا جزا خامخا واقع کیدونکې ده جزا او سزا واقع کیدونکې ده. و السماء اوس الله تعالی ذکر کوي نور قسمونه او قسم دی په اسمان باندې ذات الحبوکی چې ګډ ګڼو ستورو والا دی. الله تعالی قسم کوي په اسمان باندې پایي کې ګڼ ستوري دي ذات الحبوک ډیری معنی هم پسرینو ذکر کړی دي. عام معنی چې هم پسرینو بیان کړی ده تاسو چې ګورئ تفسیرونه نو ذات الحبوک نو مراد چیرې هغه اسمان چې هغه ډیر ستورو والا دی ډیر ستوري دي پاغې کې. دویم معنی ذکر کړی ده امام ضحاک او امام مقاتل هغه معنی کړی ذات الاتقان والاحکام تفسیر مقاتل دغه معنی کړی ده نو دغسې تفسیر بغویم دغه معنی کړی ده. وسمای قسم دی په اسمان معنی ذات الحبوکی چې هغه خاوند د اتقان او د مضبوطوالی دی ذات الاتقان والاحکام مضبوط اسمان دی راغوردی گینه تفسیر مقاتل دغه معنی کړی ده نو دغسې تفسیر بغویم دغه معنی کړی ده. بل معنی ذکر کړی ده التیسیر په تفسیر د علی رضی الله تعالی عنہ روایت دی والسماء قسم دی په اسمان باندې ذات الحبوکی ذات الخلق الحسنی چې دا غیدا پیدائش ډیر جت خیسته دی نو ذات الحبوک معنا ذات الخلق الحسن دا غی دا پیدائش الله تعالی ډیر خیسته کړی دی اسمان ډیر په خیسته شکل باندې الله تعالی پیدا کړی دی. یو درې معنی ذکر کړی ده څلورمه معنا ذات الحبوک معنا ذات الاستواء والارتفاع هغه اسمان چې هغه د اوچتوالی خاوند دی هغه اوچت دی بالکل التیسیر په تفسیر دغه دوه معنی ذکر کړی دي. انکم لفی قول مختلف دا اوس جواب قسم دی یقیناً تاسو خامخا په هغه خبرو مختلفو کې ای هغه مختلفې خبرې مخکې تاسو ته ما ویلې فی امر مریج د قرآن په باره کې ګډې وړې خبرې کوئ نو دغسې د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې ګډې وړې خبرې کوئ نو دغه سید الله په بار کې ګډې وړې خبرې کوي دا الله په بار کې وې سویل اتخذ الله ولدا نو کله به چې ملائک د الله تعالی لونه دي نو کله هغه ته نسبت د شریک کړي بل نو دا د الله تعالی په بار کې ګډې وړې خبرې کله به چې الله تعالی د جنات د الله تعالی سره شریک دي نو د الله په بار کې دا ګډې وړې خبرې شولې د پیغمبر علی السلام په بار کې ګډې وړې خبرې داوي دا ساحر دے کاہن دے مجنون دے شاعر دے مبتری دے کذاب دے قرآن دا ټول ذکر کړی کنا دا قرآن فوارکی وی چې دا کذب دے دا سحر دے کہانت دے دا خبر به قرآن فوارکی ان کولی انکم لفی قول مختلف اے منکرین استاد وینا گان ډیره مختلف دی نو دا سیر قرآن دا قصیده دا قیامت فوارکی مختلف خبری کولی اساطیر الاولین دی زمونږ پلاران چې هغه را ژوندۍ کې وغیرہ وغیرہ د خبرې قیامت په اړه کوم کړی دي انکم لفی قول مختلف یو افکو اړول شي عنه دا نبی علیہ السلام نه قرآن نه د ایمان نه من هغه څوک او فیکا چې اړول شي یسرف عنه من صرفا اړول شي د دینه څوک چې اړول شي نو دا عنه کې ضمیر چا تراجه دغه ترجمه مرته وکړي په ترجمه کې مې تر ټول خبر اخلاص کړله تفسیر جلالین لیکلی دی یؤفق عنه اڑاولی شی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن القرآن وعن الایمان به اڑاولی شی د نبی علیہ السلام نه یا اڑاولی شی د قران کریم نه یا اڑاولی شی د ایمان راوڑلو نه په نبی علیہ السلام او د ایمان راوڑلو نه په قران کریم باندې څوک تی اڑاولی شی من او فیکا څوک چی اڑاولی شی بس شا چی ردینه به توجهی وکړه لبس آغاز لبل طرف ته واړولی شی نو توفیق د ایمان هغه ته ورنکړلی شی قتل الخراسون تباد کلیشی پاغه توکبانی خبری کون کی خراس ولیکیږي اٹکل خبری چکی یعنی یو خبر کوي خو پاغه باندې سره دلیل موجود نه قتل الخراسون تفسیر مدارک معنا کړی د قتل په معنا د لعنه سره دی او خراسون په معنا د کذابون سره دی او په دې کې اشاره ده انکم لفی قول لانکم لفی قول مختلف کې کم خلق ذکر شون مراد ته مقری قتل الخراسون تباد کړل شي پاغه توک باندې خبري کون کی اٹکل خبري کون کی بغیر د دلیل نه یا الخراسون معنی د الکذابون چې دا درو خبري کوي الذين صلی الله تعالی دغه د تعریب دغه ذکر کړي دا خراسون خلق کمري الذين دا هغه کسان دي هم فی غمرتین ساهون چې دی په خپل جهل کې ساهون غافل دي ساهون تفسیر جلالین معنی کړی دا غافلون عن امر الاخره جہالت کی پراتری دیو جہل تا ولی کی او غمر تا دی جہل تا غمر ولی ولی شوی دی دست پا غیبانی پوئی گئی طالبان علماء پا دیبانی پوئی غمر پا عربی کی اصل کی ولی کی گی پتوالی تا دا دمر جاہلان دی چی دا عقل او دا دماغ ولی بلکل پتکڑی دی دمر جہالت دی پا دیو کی دا جہالت یو پردار دیو پا دماغ بانی پا دلو بانی راغلی دا ذکر تی تعبیر شوی دی پا غمر سر یو عام جهل لے یو سړی ناپوی دی خو سنا پوی دی اوس پوی دی او یو هغه دی چې هغه بالکل ناپوی دی قتل الخراسون الذين ذاهوا کسان دی هم فی غمرت ان چی دیو په جهل کې ساهونه غافلون عن امر الاخره چی دیو د اخرت نه بالکل غافل دی یا یو بل معنی ذکر کړی دی په سرینو ساهونه معنی دار چی دیو مشغول دی په باطلو خبرو کې یسالون ایان یوم الدین اس اللہ تعالیٰ زجر ذکر کیا یسالون دا خلق تا پوسونا کستانا ایان یوم الدین چی کلب یورز دا قیامت کلب یورز دا جزا اللہ تعالیٰ اس ذکر کی دا غی جواب دا یوم زرب دیر پارا دا پیلی محضو پارا پارا یوم حق ورز هم علن ناری چی دیو پاگا وربان یبتنون مراتق للیشی یبتنون ابسوزا ولیشی تفسیر مدارک دا مانا کردی دا یبتنون پا مانا دا یحرقون سر دی قیامت بکلی الله تعالی وتلن جواب ورکوسه آسان جواب دادی د قیامت ورځ به هغه چې تو پکې وسوسه تو پکې وسوسه ولې شي په جهنم باندې بس دغه ورځ د قیامت ده کنه ته ته پوسونه کینو طلب کې کوم خیر ده خو تو په کوم ورځ باندې چې ته په اور د جهنم کې سوځ ولې شي بس هغه ورځ باندې قیامت دینو هغه ورځ باندې قیامت دینو ته پوسونه سره پاره کی یسالون ایان یوم الدین یوم هغه ورځ ده هم علی النار چریو په اور باندې یبتنون وسو دا ولې شي ذوقوا فتنتکم د دې په عبارت کې تقدیر دی یقال لهم د جهنميانو ته ولې شي وسه کوي تاسو عذاب تاسو فتنتکم یا مراد لري نه چي هغه عذاب د فتنی د گمراهی تاسو دي تفسیر جلالین معنا کړی دی فتنتکم په معنا د تعذیبکم سره دی خپل عذابونه وسکی هذا الذي دا هغه عذاب دی ته کنتم به تستعجلون تاسو دا پتا دی سره غوخته تفسیر جلالین لیکری دی کنتم تستعجلون فی الدنیا استهزاء فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین هغه ته به اشاره تاسو به کله انکار وکاو تاسو د الله تعالی پیغمبر ویل چې تاسو باندې به عذاب راځي قیامت راځي نو تاسو به هغه پسې بیا استهزاء کوله بس دا اق عذاب دی چې تاسو په تلوار سره غوخته استهزاء پسې کوله ان المتقین فی جنات و عیون بشارت الله تعالی ذکر کې ورو سره تخویف نه بشارت کې درې چیزونه او پنځه صفات د متقینو بیان شوی ان المتقین یقینا پرهیزګاران فی جنات په جنتونو کې وي عیون او په چینو کې وي هغه چینه خو معلوم دی راته کنه قران کې نور دین کې ویل شوی دی سلسبیل دی زنجبیل دی او دغه سی نور چینی دی دا غبین چینی دی دغه سی دا شودو چینی دی نو دغه سی شراب چینی دی خالص یوب دی بس دا غادینو وعیون پا چنیو کی بھائی آخذین قبل ان کی بھائی دیو آخذین سمانا میں توقلال قبل ان کی بھائی دیو آخذون کی بھائی دیو ماتا ہم اگا نعمتون چور کئی دیو تا رب ہم رب دیو دا غا مانا ذکر کردی دا ملا لقا رحمت اللہ علی پخپل تفسیر کی آخذین مانا قابلین قبل ان کی بھائی دیو اگا نعمتون چور کئی دیو تا رب دیو وقاهم ربهم انہم کانو قبل ذالک محسنین یقیننو دیو مخکر دینا خیستا عمل کون کی نو سوک چی خیستا عمل کی احسان دا خالق سرا احسان دا مخلوق سرا دا اللہ تعالیٰ فبارک احسان سرے آغا ذکر شو دے پا حدیث کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک چی دا اللہ بندگی دا سیوکی لکتا چی اللہ تعالیٰ ینے او کتا اللہ تعالیٰ نینے نو تاخو اللہ تعالیٰ ینے کنا دا عقیدہ جوڑکا انہم کانو قبل ذالک محسنین دا غصی مپسرینو لکری دی مراد دا احسان نا احسان دے مخلوقات سرا دا الله تعالی د بندگانو سره ښه سلوک کول دا غي سره ښه اخلاق چلول نو دغه سید الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکول دا ټول په احسان کې داخلي کانو قلیلا من الليل و دی ډیر کم د شپې نه ما یحجعون چود کیدل به نو مانس شو لچی یو قولم په سرین دارې دي دوه مطلبونه په سرین بیان کړی دي یو مان دا شو لچی کانو قلیلا من الليل و دی ډیر کم د شپې نه ما یحجعون چې دی به کیدل یعنی پشپو کی کم شپا دا سیوا چی دیو با طول شپا او دا کیدل او دیر شپی بے دا شپی منز کاو اللہ تعالی دا رضا دا پارا او کل کل با طول شپا او دا پاتی شول او نور چرے دیر کم دا سیو چی دیو با او دا کیدل طول شپا دا مانا ذکر کردی دا تفسیر ابن کثیر کانو قلیل من اللیلی مایح جعون او دیو دیر کم دا شپینا چی او دا کیدل با طول شپا یعنی دا وقت پہ دیر زیاد کم براتا بلکہ پا نور و عام حالاتو کی ویل شپی دا عبادت کاو دا اللہ تعالی خو کله کله د سیمم راغله چې بس د شپې به ټوله شپه وده پاتې شول ټوله شپه وده پاتې شول دا معنا ذکر کړی دا د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما امام قتاده او امام مجاهد نه امام ابن کثیر رحمت الله علیه دغه معنا ذکر کړی دا او دا ډیره بهترین معنا هم ده نو په معنا په مطلب باندې پوه شو لیکنه یعنی دا چې همیشه را پاره دیو تهجد کول خو لیکن کله کله به داسې و چې د شپې به ټوله شپه وده پاتې شول یو معنا ده دویم معنا ذکر کړی دا ابن جریر رحمت اللہ علیہ او امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ چې راغی ذکر کړی دا نو بیا معنا دا شولہ کانو قلیلا من اللیل چې د شپې بدیو په کمه ایسه کې او د کېدل او اکثر شپه به تهجد کاو کانو قلیلا من اللیل و دی ډیر کم د شپې نه ما یح جعون چې د کېدل به یعنی په دې هر شپه کې بعد دیو د شپې په لګې ایسه کې او د کېدل او ډیر شپه ډیر حصہ د شپې وسه کاو عبادت به کاو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تبری کی دا قول ذکر کرے دے دا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ او دا ترجمہ چری غڈیر اولا غورا دا نو یو معنی دا شول چی عبادت بے کاو د شپې هر شپه خو لیکن کل کل بیخی او د پاتې شوی دی پکی نو کل کل ته تہجد پاتې شوی دی دوی معنی دا رچ نا ټول عمر تہجد کړی دی خو لیکن لګ شپه وو د کېدل او ډیر شپه وو د الله تعالی عبادت کاو دوانو مانو کې ډیر لوی فرق دی که تاسو سوچ فکر وکړئ او پوهی شوی پې نو بیا پوهی گئی پدې باندې کانو قلیلا من الليل ما يهجعون ودي ډیر کم د شپې نه بچی دی وده کېدل او بل اسحار هم یستغفرون او په وخت د پښمنی کې ودی وبخنه غوښتل د الله تعالی نه دا د مؤمن مسلمان ډیر بهترین صفت دی تهجد الخصم نه پاسو ډوډۍ له پاسو اس کنه ته روزه کې نو په کار دار چې استغفار وای چې الله تعالی معاف کی په کار دار چې دا یو میاشره د رمضان مبارک میاشته په کار دار چې د څنګه عادت مونږ تاسو نیولې دي په کار دار چې د ټول عمر بیا پدې کې یو حکمت دا دی پروجو کې یو حکمت دا دی خاچی پدې روزه کې ډیر خلک چې ډیر زیات بی دین نه کوي نو هغه یو څه تقوا پرېزګاری پدې کې خامخا راځي، لکه د غیبتون نه بچ کیدان. که په قران باندې د غیبتون نه ځان بچ نه کینو په خوب باندې خو بچ کای کنه خامخا، چې ودین په خوب کې خوسم بیا غیبت نشي کوله. نو د سې وکی، نو د دې لپاره دا یو میاشت د سې د چې دا یو لس میاشت ته بیا د سې تیرې کله کا څنګه چې دا یو میاشت را کړو، دا یو لس میاشت خپل د سې تیرې دغه سی په رمضان مبارک کې په دې روزو کې یو حکمت دا ده چې ودی کې انسان وږی شي، د لوګي احساس سره پیدا شي. نو ستا په گاون کې، ستا په علاقه کې، ستا په کلی کې کونډي به یتیمان به ماشومان به، نو هغه غریبانان خلک دغه سره ته کومه کو کزه کده ته یو میاش وږی شولې، او هغه چې دایمي هغه همیشر پر دغه سی لوګي او تند باندې چې هغه شپې تیرې. نو دا حکمت دی پکې، او بل لوی حکمت پکې دا دی، ټول نه لوی حکمت پر رمضان مبارک کې چې لوګي او تند سره د سخت سره عادت شولې، خو چې چا خو سخت پکې لیدلې کنه چې سار د مانځنه ورستو ودی شي او مسپخین مانځه تر پاسي، او بیا ودی شي رمضانګر هغه تر پاسي رمضانګر به شکر لاړ شي، نو هغه کې سخت ورېدل دا لوګي او تند دې پکې برداشت کړله. ډیر خلک مؤمنان مسلمانان د سړي چې سار نه تر ماخامه پورې پر رمضان مبارک کې مزنه دیوړې مزدوري کوي. څوک پکې د الله تعالی کتاب درس ته نسیدم ګران کار دی، ان سلون کې الیک قولا ثقيله، دا خو ډېره درنه وینا ده، دې ته ټینګېدل، دې ته غوږی خودل، دې ته ناسته، دا شیطان ته پرېدی نه، خو چې ځان دې دومره راټینګ کړی ته دا تکلیف دې برداشت کړ. نو دا ستا تربیت دی او ټریننګ دی ردی لپاره چې راتلونکي وخت کې به ته جهاد کې د رمضان مبارک او د جهاد د خپل منځ کې ډېر لوی مناسبت دی، ځکه ډېرې غزاګانې د نبی رستم پر رمضان مبارک کې شوې. نو دې کې اشاره دې ته چې دا تکالیف دې برداشت کړ، نو ته به جهاد د وږی کېږي به تګی کېږي به دغه سې کله یو ځای کې به ته کمین ته ناسي، نو بیا ورنشی کې نه ستریو درس باندې ځان عادت کې چې زه دومره درې څلور غنټې په یو ځای کې خکې نه ستل شي تکان یو ځای کې ودا سي چې بار ته ډېر نه وځي، نو ډېر به د سن لم نه وځي، ځکه چې بیا تاسو چرته لاړ شي یو ټیکانه یو پاغي کې چریل ته روپوش کې نه چې دا ټیکانم خراب نشي. نو دا تربیت دې ردی لپاره الله تعالی دا تربیت کوي، او بلا ساری په وخت د پښمنۍ کې خبرې په دې پسی کوله چې پښمنۍ را پاسېدل بیا استغفرون بخنه غواړي د الله تعالی نه. وفي اموالهم او فمالون دديو کې حق للسائل والمحروم، برخه ده للسائل لپاره د سوال کوونکي او المحروم او د پار د سوال نه کوونکي. تفسیر مدارک دي چې بهترین معنا کړی ده د سائل او د محروم څه فرق دی. نو هغه ذکر کړی دي سائل نه مراد ده چې لمي يسالو لحاجته، یو سړی محتاج دی او هغه د خپل حاجت د پار سوال کوي، او د ول محروم نه مراد چې هغه محتاج انسان ته مراد دی، لا يسالو حياء، چغه محتاج دی خو لیکن هغه سوال نه کوي د حیا د وجه نه شرمېږي هغه. نو غریبانان دوه قسم شول، یو هغه غریبانان دي چې هغه د خلکو نه سوال کوي، غریب دی د خپل حاجت د پوره کېدو لپاره، هغه بلم غریب دی خو لیکن هغه سوال نه کوي. نو ترې معلومه وکنه په خپل کلی په علاقه کې یو خو چې نه غواړي هغه خو سي معلوم دی کور د لټکۍ وروره پریدي دی هم نه، بعضي سوالګری دي چې هغه د غریوان نه سي راکاږي پریدي دي نه، نو هغه بل سړی هم ته معلوم کړه خپل کلیو په علاقه کې چې هغه سوال نه کوي او عاجز دی، نو هغه ته معلوم کړه په خپل مال کې د هغې برخه هم وکړه، هغې لپ کې هم یو کیلو کجوره او یو څه شی ول هغې هم واخله کنه، ثواب به دې وشي. لسائل دپاره د سوال کوونکي ول محروم، او هغه چې سوال کوونکی نه دی، او دې ته محروم ولې ویلی دی، په دې کې یو نقطې ته اشاره ده چې دا سوال نه کوي نو هغه ډېر دغسې پاتې هم شي، بیخي څوک ورسه ورکوي نو ځکه وایي دا مړه ښه دی که وین وایي ما ته به ویلې وي. نو دا تل لږ عقل سوچ فکر ته وکړه چې د دیاړي مزدوري څه دا دایره څنګه پیدا کوي د څنګه خوري، نو داسې حالات په خپله معلوم کړه، بیخي محروم کومه خو دا اکثر محرومه کیږي ځکه سوال نه کوي، یو دغې وجه نه اکثر محرومه پاتې ځکه ته محروم ویلې. دویم قول لمبسرین داره چې سائل نه مراد هغه انسانان تی مراد دي، محتاج انسان تی مراد دي، نو المحروم نه مراد چې بے نصیبه هغه حیوانات تی مراد دي. نو ستا په مال کې او برخې د پاره د انسانانو، ول محروم ستا په مال کې او برخې د حیواناتو لپاره. نو کور کې چرګان ساتلی دي اوس چېرې بالکل نور څه ششته دی نه چې هغه وخوري، نو لږه ډوډۍ چې پوټي موټي نه پاتې شي هغې ته ورواچوه، په هغې باندې لږه خرچه وکړه کنه، لږه دغه وده راوړه جواره ته ورواچوه، لږ وربشي وده راوړه، په کور کې د جان خر دې ساتلی دی هستې ساتلی دی نو هغې لپ کې هم لږه خرچه وکړه، خیر دی غوا دې ساتلی ده ښه شودله درکوي نو خیر دی، کل چوکر هغې هم پکې لږ راوړه. نو لسائل نه مراد انسان دی، د محروم نه مراد چېرې حیوانات دي، نو دا به کې خامخه. و فی الارض فضمه کې آیات للموقنین، آیات دلیلونه د قدرت د الله تعالی دی، للموقنین لپاره د یقین کوونکو. تفسیر جلالین معنا کړی ده آیات دلالات علی قدرت الله و وحدانیته، په دې ځمکه کې ډیر دلال ډیر نخې دي چې هغه دلالت کوي په قدرت د الله تعالی باندې، په وحدانیت د الله تعالی باندې. للموقنین تفسیر مدارک معنا کړی ده للموحدین، د الله تعالی د توحید د منون کول لپاره غټ زناور دی چې دغه کافر دی او بی دین او مشرک دی. هغه ته کته وی د ازمک الله پیدا کړی هغه مشرک دی، هغه دې تاسو ګوري. خو مؤمن مسلمان چې دی یو غر ته ودرې د ازمک ته ودرې تاسو چیرې دی نه وځي بار ته تاسو ګوري د ازمک ده پس مکه کې وګورئ تاسو په دې وخت کې وسه په لږ ځکه تاسو وګورئ غنم پکې ولاړ دی، بل ځای کې وګورئ وربش پکې ولاړ دی، بل ځای کې وګورئ واخه پکې ولاړ دی، تروکی پکې ولاړ دی، جواکی پکې ولاړ دی، بیا وګورئ غټ غټ ونی پکې ولاړ دی، په دغه یو ځای کې وګورئ شړشم پکې ولاړ دی، سابه پکې ولاړ دی. نو دا چې مؤمن مسلمان یا موحد یو سوچ فکر بده کې کیا، نو دا الله تعالی دومره قدرتونه وتی معلوم شي دته په لږ ځای کې تاسو سوچ فکر وکړئ چې تاسو دا نظر په نږدې ځای کې تاسو سوچ راوي الله تعالی په دې کې ډیر زما د قدرت او زما د وحدانیت نخب کې ډیر زیات دي. وفیان پوسیکم استاس بزانونه کې خپل تاسو بصیرون آیا تاسو نه ګوریا تاسو پوی نه لرئ. بصور او بصیرت دوانو ته شامل دي، یو بصور د په معنا د سترګو کتلو سره، نو آیا تاسو په سترګو باندې نه نه. وفیان پوسیکم استاسو بری نفسونو کې د الله تعالی د ډیر د قدرت او د توحید دلایل دي، خپل صرف دغه ته سوچ فکر وکړه سترګو ته چې الله دې څنګه پیدا کړی دي. اوس الله د سترګې پیدا کړی او باڼه پی نوې، نو بیا په هر وخت کې چې دی د ګاډی هغه څه ویل پرې وته وایي که څه شی وته وایي دغه په شانته کې د مچانو په شانته کې په مخه داسې چل کوي د مچه بیا وایي په مخه دا چل کوي دوړې په کې دنده لګېدلې بیا بڼو ته وګوره د چا چې د باڼۍ ته وګوره چې هغه ښایسته دی که هغه څنګه دی. اوس که انسان داسې وي په دې ټول مخ باندې ویښتان وي په دې تندي باندې ویښتان وي دا بیا څه شی. نو وفی انفسکم الله و ته خپل ځان کې ته سوچ فکر وکړه، نو تا ته هم نه معلومه شي چې الله تعالی ډیر عجیبه ذات دی. دا بدلالت کوي په قدرت د الله تعالی باندې. افلا تبصرون آیات سنی نه، یا افلا تبصرون بصیرت تی مراد دی، آیات سن پویږي په ځله کې په دې باندې سوچ فکر نه کوي تاسو. وفی السماء رزقکم او په اسمان کې سبب د روزي دی تاسو ما توعدون هغه چې تاسو سره وعده کړل شي. مخکې سوال او جواب شیو کنه، سوال دار چې اسمان نو چرته د اوړو یو تروړه خوراونه غورځیدل، الله تعالی په اسمان کې رستاسو رزق و ما توعدون او هغه سړي چې تاسو سره وعده کړل شي. نو په اسمان کې رزق کم دی، مونږه خدای دغه نه راوړو د بازار نه راوړو، اسمان نه خو یو ورځ مونږ ته رزق رانغی چرته. نو تاسو ته ما ویلي چې مراد درې نه اسباب د روزۍ تی مراد دي، اسباب د روزۍ تی مراد دي، یعنی یو دار چې د اسمان د طرف نه باران نه وریږي او په هغه کې ستاسو د باران چې سبب دی د رزق لپاره ستاسو د رزق لپاره. دویم قول هم پسیرین داره چې مراد درې نه تقدیر د روزۍ تی مراد دی، دا تقدیر الله تعالی په اسمان کې کړی دی. نو وفی السماء رزقکم په اسمان کې سبب د روزۍ ستاسو دی چې هغه یا تقدیر دی او یا باران تی مراد دی بس دغه تی مراد دی. و ما توعدون هغه چې ستاسو سره وعده کېدلی شي، نو په اسمان کې هغه شی هم دی چې ستاسو سره وعده کېدلی شي. د دې نه مراد تقدیر د خیر او د شر تی مراد دی، تقدیر د خیر او د شر هغه هم په اسمان کې کیږي. دویم یو بل معنی ذکر کړی دا غم ډیره بهترینه ده، تفسیر مدارک هغه معنی کړی ده. وفی السماء رزقکم او وما توعدون او په اسمان کې له هغه شی چې ستاسو سره وعده کېدلې شي. وما توعدون نو مراد څه شی دی؟ ایل جنہ، مراد درې نه جنت دی، ځکه اسمان ځکه جنت اوس په اسمان کې دی. جنت په څه کې دی؟ په اسمان کې دی. اوس تاسو وایئ ناشنا خبره ده؟ نه ناشنا نه ده، قران کریم کې شته دی. عند سدرۃ المنتہا عندها جنۃ المأوى سورۃ النجم پن لسم آیات گوری پاگی کہ اللہ تعالی ویل دی پاسمان کی ساسو جنت دیں، پاسمان کی دسی در تل منتہا پخوا کی جنت دیں. اس دغی بانی بیاغ سوال و جواب بپاگ زی کی کو خودی زی کی تا مختصر ویم چی یاد چیرتا بیا بیاغ زی کی ہوئیو سوال دار آزی چی جنت پا آسمان کی دیں. نو پا حدیث کی خوراغلی دی چی ادنا جنتی لبادت دی د دنیا په مقدار د وو نه زیاته باور کولای شي. او تاسو ته ما حدیث ویلو چې زر کاله انسان د خپل نظر د سی مخ ته بوزي، نو یو ادنا جنتی له دومره جنت ورکولای شي. نو بیا د رسیدۃ المنتهى په خوا کې څنګه دغه ځایږي؟ لنډ مثال ته دا وایم چې یو پیاله په دې کې ځایږي، خو دې خو په یو پیاله کې نشي ځایدل کنه. یو جنتی له دومره جنت ورکولای کیږي لکه د سمر زمکه او اسمانونه چې دی، یو د دې دنیا په و مقدار په وچند باندې زیات یو جنتی ورکولای کی. نو سید تر منتها په خوږی جنت څنګه زې شو؟ نو دا غیر ډیر شی جوابونه دي. یو خدای چې دې کې کار به مونږ تاسو نه لرو سیده، الله تعالی مونږ او تاسو د اسباب راوستي چې په دې باندې زمونږ اعتماد راتللی شي. ستا د سترګه ده دا دروازه کې ځایږي، پوری غرب کې دغه ځایږي، د نیم دغه اسمان په کې ځایږي. نو دا سترګه را پر سترګې ستاد هر څه څنګه ځایږي؟ ته چې دا یو کیمره ته ونیسې ستاب د موبایل کې دا کیمره ده او دا غینه کیسټ بیا جوړ کې د ماکه په کیو شي دا په ښکاری هرڅه. نو دغه وړو کې شه ده دا کیمره ستاو دی کې هر څه دغه ښکاری. بس الله تعالی په دې باندې چې دا قدرت لري، الله چې ستاب سترګې کې دا غرونه او دا هر څه ځایولې شي، نو الله تعالی دا قدرت لري چې سیدرۃ المنتہا په خوا کې د جنتونه دغه کی او بلدار چې وس جنت چې راغون کړل شوی دی او کله چې قیامت ورسی دی جنت به خور کړل شي دا د اصل لکه یو کپړه دی راغون کړل بیا چې خور کینو خور شي هغه بیا ډیر دی ونیسینو بس دا الله تعالی په دې باندې قدرت لري او په سما رزق کوم او په اسمان کې د رزق تاسو ما توعدون او هغه څه چې تاسو سره وعده کړل شي تفسیر مدارک د حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قول ذکر کړی دی ډیر بهترین خبره کړی دی وای انه کان اذا را الصحابه وای کله چې حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دا اوریز به اورید الاسمان طرف تا قال لی اصحابه نخبل ملګرو ته ویل فيه والله رزقهم زماری په الله قسمی په دې کې ساسو رزق دی ولکنکم تحرمونه بخطاياكم تاسو دین محرمول شي تحرمونه بخطاياكم تاسو د ګناهونو په وجه باندې دین محرمول شي حسنی بصری بچ کله دا غوړی د لوریز نه خپل ملګرو ته ویل و زماری په الله قسمی په دی وریس کې الله تعالی ستاسو رزق کې خو درې او دا آیات به بیا وای و په سما رزقکم و ما توعدون خو زماری په الله قسمی چې ساسو ګناهونو په وجه باندې هغه رزق چې تاسو محروم شي تفسیر مدارک د غروی ذکر کړي په عربی سماینو قسم دی په غرب د اسمان باندې ان والارض ذمکی بانی انه لحق مثل ما انکم تنطقون دا آیات کی لگ خلا کوئی مشکلات دی پکی خو مشکلات پکی نشته ری زتا ست دو توجیهات کوم بیخی پاسان پختو کی پزګه پختو کی ان شاء الله کوئی وشی پاغي بن انه ذمیر راجر دی باس بعد الموت و لا انه لیکن دا قیامت چری دوباره جون چری لحق خام خدا حق دی مثل ما انکم تنطقون پشان دغه جتا خبرې کوي پشان دغه باندې جتا خبرې کوي درس معنا ده یعنی وعده د قیامت چې داسې یقیني ده لکه سرنګ چې تاسو خبرې د خپل خولې نه راوباسي او تاسو یقین کوئ چې دا تاسو د خولې نه راوتلې دي ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه توجیه ذکر کړی ده انسان چې د خولې نه خبرې راوباسي نو رد یقیني کنه چې ما خبرې وکړلې اوس چې ما دا خبره وکړه زما یقین دی کنه چې دا خبره ما وکړله دا تا نه ده کړی سړی په خپلو خبرو باندې د سړی یقیني چې او دا خبره ما وکړله نو الله تعالی وی چې څنګه ستا پر خپل خبره باندې یقین دی چې دا خبره ما وکړله او دا نطق ما وکړ نو دقه سي دا خونه شو راځي ته خبره وکي او ته بیا دا وی چې دا زما په دې جواب باندې نو کلام په دې بل باندې وکړله ته دا خپل خبره په خپل باندې ته په خپل یقین کې چې زما دا خبره زما دا ما وکړله نو الله وی دقه سي قیامت چیرې هم دا یقیني دی دا انه ذمیر راجع د قیامت ته او مستما انکم تنطقون معنی دار هر یو انسان چې خبرې کوي نو د خپل خولې نه خبره راوباسي او دا یقین کوي چې دا زما د خولې نه راوتی ده نه بل چا خولې نه راوتی ده نو دقه سي قیامت الله تعالی وی یقیني دی دویم قول د مفسرینو دا دی دا انه ذمیر راجع د رزق ته او فی السماء رزقکم مخکې ذکر شو کنه نو بیا معنی دا شول چې هر یو انسان ته دغه رزق الله تعالی رسوي او دغه رزق به داسې رسیږي لکه ستاسو د خلونه چې دا خبرې راوځي نو تاسو یقین کوئ چې دا د پلانی د خلینه نه دی راوتی بلکې دا د خلینه راوتی دي نو دغه سي د هر یو انسان په خپل جواب باندې خبرې کوي نو هر یو انسان چې هغه خپل رزق خوري دا غیر رزق بل څوک نشي خوړلې د زمير راځي د رزق ته نو سمانه شوله هر یو انسان په خپل جواب باندې خبره کوي د بل چا په جواب باندې خبره نشي کولای نو هر یو انسان د خپل رزق برخه خوري د بل چا برخه نشي خوړلې نو ملمنو باندې یو یا په نور خلکو باندې چا چې دروځي خوړل ډیر به فقاری غي نه ځکه الله تعالی وایي چې څنګه هر یو انسان په خپل جواب باندې خبره کوي هر یو انسان خپل برخه خوري خو اوس اساني الله دا پیدا کړی چې مونږ او تاسو دانه دی ویل چې دا بوله وړای خامخه ځکه چې دا رزق دا دوه وړای به ته پلانې لرسه بستر تعریف درځي خدای مو به خبر ته دوام کوي چې وظیفه راوړی خدای مو بخ نو ورګه کنده خدای غ برخه ده خو اوس ته ول نه شوړلې بس الله تعالی ستا کوړ ته درولینو ورکاوله کنه په سمای رزق کو انه لقد الا حق یقینا دا رزق رسیدل هر یو انسان ته دا حق دی مستما انت کو تنتقون لکه څنګه تاسو خپل جواب باندې خبره کوي نو دغه سی تاسو خپل رزق خوري د بل چا رزق نه خوري مولا علی قرهۃ اللہ علیہ په خپل تفسیر انوار القرآن کې دا توجیه ذکر کړی ده او دا مخکنی توجیه چې ذکر کړو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی و هل اتاک حدیث زویف ابراهیم المکرمین اوس الله تعالی ذکر کوي مختصره واقعه دا پنځه نمونی الله تعالی ذکر کوي په پنځه واقعاتو سره چې مخکنی خلق الله تعالی تبا کړی او دا په اختصار سره ذکر کیږي ځکه چې اخیره وختم دی او اخیرنی سورته نم دین په دی وجه باندې دا واقعات چې څومره وخت تیری گنو الله تعالی را مختصر کوي صرف د تا زوړ سبق در یادې بس هلا تا ک یقینا راغلی دی تا ته حل په معنا د قد سره دی یقینا راغلی دی تا ته خبر د میلمنو د ابراهیم علی السلام المکرمین د عزتمندو ضعیف دا اسم جنس دی ښه نو دا یو ملمنه دی بلکې ډیر دی دا اسم جنس دی اسم جنس دلالت کوي په جمع باندې ډیر ملائکو جبرئیل علی السلام او دا غي سره ډیر باډی گاډان ور سره ځکه متاعن ثم امین دا خو دا خبره من لکیږي بس راځي ما سره لث لار شي شل لار شي ته جبرئیل علی السلام سره ګرځي او المکرمین دا عزتمن ملائکو الله تعالی او ته عزتمن ولی ویلل یو خو عزتمن زکو چې دا د الله د طرف نه راغلی او دا الله تعالی ملائک په الله باندې ډیر عزتمن دي زکه عزتمن دي او دویم تفسیر مدارک او نور مفسرین ذکر کړی دي وای دا عزتمن ملائک زکو چې ابراهیم علی السلام د دیو په خپل خدمت کړیو هغه دې ذکر کړی دي تفسیر مدارک وای ولی انه خدمهم بنفسه زکه چې ابراهیم علی السلام د دیو په خپل خدمت کړیو ابراهیم علی السلام خدمت کړو زکه ډیر عزتمن دي په دې کې مسلم معلومه شولا چې هغه ملمانم عزتمن دی او هغه قربم عزتمن دی چې ملما په خپل دغه کې خدمت یو کې دا سره شرم او د عزتای خبره نه ده کته څومره غټ سړی ولې نه کته یو لوی عالم یو شیخ سی به یو مفتی سی ولې نه او ته یو سپینګری یو حاجی سی ولې نه خو ملما دراغه په خپل دی عزت او لوک احترام دی او په دې کې صدا غنښتر ده عزتی نه ده دا ستا عزت هم دی او دا دغه ملما عزت هم دی او په دې باندې د ملما عزت ډیر زیات کیږي خلک اکثر بیا وای کنه یاره تلی والله په خپل را خدمت کوی تا ودرانه ډوډۍ را په خپل را وستله نو دا په دې کې د میلم عزت هم دی په دې کې د کوربه عزت هم دی نو دا که یو چا یو مشر سړی دی یو لوی مرتبه والا سړی دی د خپل میلمنو عزت او احترام په خپل وکړو په دې کې هیڅ قسم قباحت نشته لري بدی پکې نشته او دریم علما ولیکلي دي دا ملائک عزت منځ کو چې دا طلبګار او دا حرسناک د خوراک نو د دې وجه نه دا عزت مندو هر آتا که یقینا راغلی تا ته خبر او واقعیا د ملمنو د ابراهیم علی السلام المکرمین دغه عزت مندو از دخلو کله چې داخل شل علی په ابراهیم علی السلام باندې فقالو سلاما نو ویل دی نو سلم سلاما دا اصل کې ورسی وای سلام کو مونږ ته باندې سلام نو قال ویل ابراهیم علی السلام سلام علیکم اصل سره یا السلام یا السلام علیکم یا سلام علیکم د سره یا علیکم سلام قوم منکرون تاسو انتم قوم منکرون دا قوم منکرون دا خبر در محترم موضوع پر پر اصل لسری انتم قوم منکرون دیده که اون نکته به تاسو مخکې ویلی دا قرآن پا درسونو که زکر دا ابراهیم علیه السلام واقعا مخکې ویلی شویده بار بار دلده که سلامن دا ملائکو سلام ذکر شویده پا منصوب ده سلامن او دا ابراهیم علیه السلام جواب دا سلام چیده سلامن پا رفع سره ده دا ولی نو تاسو بوای چې دا سلامن چیده دا مفعول مطلق دی لپاره د پیل مذوب په اصل ده نو سلم سلامن او دا سلامون چې دی نو دا سلامون علیکم د سری نو دا مخکې نو سلم سلامن جمله فعلیه ده او دا سلامون علیکم چې دا جمله اسمیه ده د سره جمله اسمیه ده او تاسو دا ویلی دي تاسو دا خبر زده کړی ده چې جمله اسمیه دلالت کوي په دوام او استمرار باندې او قران کریم کې الله تعالی او دا جمله فعلیه په دوام او استمرار باندې دلالت نه کوي او تاسو ویلی دي مخکې غالبا په سورۃ النساء کې ذکر شوی دي وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها کله چې رات سلام وکړئ شنو دا غي خه جواب ورکي نو خه جواب ادارې چې سلام علیکم سلام علیکم نو دا جمله اسمیه شو دلالت په دوام استمرار باندې کوي واغه جمله فعلیه شو نو اذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها بس دا غي نه خه جواب دا ملي شو ځکه دوام او استمرار ته پکې اشاره وشو دا ډیره بهترینه نقطه ده قوم منکرون تاسو قوم یې ناشنا تاسو ناشنا قوم یې مفسرین لیکلي دي یو خدا چې سورتونه د ملائکو هغه بالکل ناشنا وو دویمه خبره هم په سرین ذکر کړي ده بغیر د اجازت نه راغلل ملائک او درې مدارې چې سلام یې وکړه او په دغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام ټول خلک کې خلاف وو نو ابراهیم علیه السلام ته ذکر ده میلمانه ورغلل وې تاسو ډېر زیات ناشنا یې یو شکلونه سورتونه دا بدل دي ناشنا دي ډېر دویمه مدارې چې بغیر د اجازت نه راغلل څنګه اجازت هم وانه غیستو راغله او درې مدارې چې سلام یې وکړه الان کې ټول خلک د ابراهیم علیه السلام خلاف دي نو فراغ اله اهلی پټ غوند کې راغې خپل قرآنی ته پټ غوند کې راغې قرآن کې دیته عبادت ویل کېږي دیته ویل کېږي موافقات دیته ویل کېږي تداخل اللغتین توافق اللغتین ته ویل کېږي قرآن خو په عربی ژبه کې لري نو تاسو باندې به څوک اعتراض کوي چې وفار تنور نو تنور په پښتو کې هم دی او تنور چې دی په عربی کې هم ذکر شوی دی په قرآن کې نو دا څنګه په عربی ژبه کې لري نو دیته توافق اللغتین ویل کېږي څه معنی ده په پښتو د لغت موافقت کړی د عربی د لغت سره نو فراغ راغ اله اهله خپل اهل ته راغ د پښتو کېم دی او راغ چې د عربی کېم دی خو لکه به فرق دی مفسرین ذکر کړی دی مولا علی قاری رحمت الله علیه وای ذهب الیہم فی خفیتین غلی غند کی ورغه پټ غند کی ورغه بس من منو سره په خیر مخیر وکاو بیا چره ورغه کور ته پټ غند کی نو راغه راغه د قیومانه د خ کور ته ورغه بس مانه شول الی اهلی خپل کور والا ته فجاء بعجن سمین نو راي ول اغی ته اغس خیرت کړلې شوی مپسیرین دی آیات کې لیکل دي چې دی آیات کې الله تعالی آداب د مېلمستیا ذکر کړی دي د ابراهیم علی السلام په واقعیا باندې یو دی آیات کې ذکر شوی دی فجاء لفظ د فاز حرف فاز ذکر شوی دی نو فاز لارز کې په تعقیب مال وصل باندې څه باندې تعقیب مال وصل باندې نو اشاره شو لدی ته چې زر پروګرام د خوراک په کار دی ډیر جه تاخير پکې نه دی په کار اسنه چې ملموږي یو ته چره لانجیر جوڑی کری یا خیلی لگینا مڑکی دویم داری چی دی آیات کی ذکر شوی دی فراغا نو تاست مویل چی راغی پت غندکی خفیتن پت راغی نو پا دی کی اشاره شو را دیتا چی میلمانو تا دا خبر اخکار کول ندی پکار دا خبر اخکار کول اغیتا ندی پکار چی واسا تو تا خام خواوی سوک چی پروگرام نکی میلمالا نو آغاو تا بیا وی ناکی وی زدل چرگ لالو مودا کم چی دا واس ما تا وی چی مای لالو نہ خور شکنہ کارو لختم کو بس خبر او لخلاص ک دریم ادب د دینه د معلومیږي چې په خوراک تیارولو کې عمده خوراک او خه خوراک د خپل وس مطابق د میلمه لپاره تکلف حسب استطاعت تکلف کول د میلمه لپاره د سنت طریقه ده او د ابراهیم علی السلام سنتو د ابراهیم علی السلام سنتو بس ځان د مثال صاحب په خفه کړی دي نو د میلمه لپاره چې لګ تکلف کوي د دریان دی سره په خې د ماستو سر را واخله دا وسیلک نور څه تکلو په سره وکړ نه میلمه د پاره یو سنه څه تکلو په کار دی فجانو رای ولاغی ته بعجن سمین اغه سخی ورت کله شوی فقربه نور نزدیک الیه ما غیتا نو قال ویل الا تاکلون تاس خوراکول نه کوي سمین دو معنی په سری نو بیان کړی دی یو سمین معنا ورت کله شوی د سور یهود نا غ معلومیږي نه شپیتم نمبر آیات نه چې د سخی ورت کړی یو او بیا هم په سینې لیکلی دي چې د سخی دا اوریتول یې ولي کړیو ځکه د عام خوراک د پخولو نه دا اوریتول چې دا زر کېږي په غوښه کې او بیا خصوصا چې تنکۍ غوښه یې نو هغه ضرورتي او دا یو عمده خوراک هم دی نور ډېر پاره دغه وکړلی شو دویم معنی ذکر کړی دی هم په سرینو او دا سمین چرې په معنا د چاق او د سورب سره دی داسې نه چې بعضې څاروي داسې بعضې څاروي دا غوښه چرې بې خونده یو پخې ګیم نه لکه چینا چپل چې وخوټ کې واغه بیا خوري د سي بازي سروي د سي بازي غوخه د سي نو ملمو په غر کې نه چې چینا چپل له تمخې ته خو دي خسار وي وګوره خبانګي وګوره خغه وخه وګوره غوله په خکه بیکاره شي چې ملمو مختمګ ده په دې عددي آیات نه چې بل ادب چې معلوم شو د ملمو سره خوراک چې دې نو ملمو ته نزدیک دي خوراک چې دې ملمو ته نزدیک کیده وته لری ونک دي چې بل ذکرې خو درې او د سرخوان دی برابر کړل بیا او ته چې راشه هغه ځکه به خوراک ته کینو نه د میلمه هغه ځکه کینو چې خوراک ته نږدې مخې ته کیږي فقربه کی دغه ته اشاره او بل دې ذکر کې کرښو دی اعلی ته کولون مفسرین لیکلي دي میلمه ته په امر سره وینا نه کی دا د ادب نه خلاف ده په امر سره وته وینا نه کی یارجی که خوراک کو کین ډیر بهتره ده سبره نږدې شي د سیوته وای نو امر به طبيخ نه کی د سیده امر شکل ته جوړ کی دغه وی بیا د ویل ملما الا تا کولون دې کې ویل شوی دی الا د ذکر کیږي دا د پیش کولو د خوراک د پاره الا تا کولون خوراکونه نه کوي فاوجس منهم نو پزل کې راغله د ابراهیم علی السلام منهم دا غی نخیفتن یرا نو قالو غی تو الا تخف مې ریګه وبشروه او زیر ور کاږي ته بغلام علیم پاغالک علیم پوی باندې او جسا دې کې پزل کې یرا راتل المراد دی دې کې یو بهترین غټ سوال دی دا غی جواب سوال دارازی چی ملائک ہو دا زلو پا خبر بانی نپوئی گی دا زلو پا خبر بانی خو ملائک نپوئی گی نو دل دا کسنگ ملائک وی چلا تا خب میں ریگا پا غیب بانی خو ملائک نپوئی دل نو دا غی جواب بتا ذکر کوئی سور حجر 250 دا غیر پارا جواب دے ابراہیم علیہ السلام کل چی دے ملائک و خوراک نکاو نو ابراہیم علیہ السلام مل انا منکم وجلون منگساسونا ویری دلو ګور ناشنا اوند کې خلک به اجازه تمراغ لای او بیا خوراکم نه کوي نو دشمنان یې کنا سوکي ابراهیم علی السلام یې زخصا سونه وېری دلما نو قالو لا تخف ملائکه تو یریګما او بشروه بغلام علیم او زیر ور کاږي ته په غلام علیم پوی باندې سوري صفات کې دستمه نقطه ویلو دا مسله اختلافی ده چې مذبوح دا سوکو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چې خپل زوی علاوه نو دا اسماعیل علیہ السلام او کدا اسحاق علیہ السلام او اختلافي مسله ده خپل ته تاسو ته ماده دلیل ویلو چې دا اسماعیل علیہ السلام د دین مراد اسحاق علیہ السلام نه دی او هلته کې یو نقطه مې تویلې و چې دا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې حلیم لفظ ذکر کیږي هلته کې واقعیا ذکر شوی ده د حلالي هلته کې غلام ذکر شوی دی حلیم ذکر شوی دی او دا حلالی سره تکلیف دے مشقت دے نو دا غی سره حلیم صبر چرے دا مناسب دے اغا صفتو سر مناسب نو آغی نو مراد اسماعیل علیہ السلام دے او دیر دے کی دا اسماعیل علیہ السلام دا اسحاق علیہ السلام ذکر چی کی گی نو دا غی سره علیم ذکر کی گی او سور صافات کی حل تکی حلیم ذکر شوی دے نو معلوم شوی لچی اغا اسحاق علیہ السلام نرے بلکہ اغا اسماعیل علیہ السلام دے نور حل تکی دلائل ویلے شویو تا دیو جنا تفسیر مدارک تا دی آیات پا تفسیر کی وی علیم المبشر بہی اسحاق عند الجمهور دا جمهور و مپسرین و پنیز باندی دا مبشر بیهی چی دینو دا اسحاق علیہ السلام دے او دا راجح قول دے اسحاق قولهم دا غدے فا اقبلت امراتهو فی سرت فسکت وجهها وقالت عجوز ناقیم نو فا اقبلت امراتهو را مخامق شوال بی بی دا ابراہیم علیہ السلام فی سرت پر ڈالا دا ملائکو کی فسکت وجهها نو لا سی اوها پا خپل مخ باندی وقالت ویویل عجوز ناقیم زاخو بڑی ما شنڈا مپسرین لکلی دی کلچ ابراہیم علیہ السلام خوراک راون ملمانو تے خوراکی خود نو دا ابراہیم علیہ السلام بی بی دا پردین اخوا تربت والاڑا دا پار دا خدمت دا ملمانو نو دا جواز لری ملمان دی پا بیٹک کنست دی او زنانا دا دروازی پوری دا لوخ زنانا راوڑی یا بیت تر آخلی نو دی که خود گنانشتا دی نو د اجنبی د دې خو اول دا خیال چې دا اجنبی سړی دی پردی میلمانه دین پردای کوله نو کله چې بشارت واورید چې طالب الله تعالی زوی درکې پویا زوی به ترکې نو د ابراهیم علی السلام بیبی پرې باندې پویا شوله چې دا عام میلمانه اجنبیان نه دی بلکې دا ملائک د الله تعالی دی زکه خوشخبری او تورکله نو بیا راخکاره شوله غی تر مخامخ شوله فی سرتین سراسه ته لکی ډیر معنی په سرینو بیان کړی دي تاسو چې تفسیرونه وګورئ ډیر تفسیرونه معنا کړی دا وای سرتین پی صیحتین دا تعجب د وجنه یو چغه وکړه یو خبره وکړه تعجب د وجنه پی صیحتین به اختیار د خلینا یو د تعجب یو کلمه وکړه یو معنا په سرینو بیان کړی دی دوی معنا په سرینو بیان کړی دا فی سرتین نو مراد چې جماعت د ملائکې مراد دی دا ملائکو اغا جماعت تر انزدې شولا غی تر مخامخ شولا پس وقت وجهها سوکت د تعجب په وخت کې د زنانه خپل یو عادتی او یواز د زنانه نه بلکې کله نارینم داسې کوي خدا عادت د زنانه وزياتی کله یو ناشنا خبره زنانه ویني نو بس د تندیل داسې او ټس ورکی وای دا سو شول داسې خبره وکي نو دا اکثر نارینم کوي یا زنانه هم کوي د غسینو سوکت وجهها لا سیرا واچو د خپل تندیر خپل مخله د تعجب په بنا باندې دا کاروک وقاله تو بی ویل عجوز انا عجوز اصل عبارت د سره زخوا بډای ما عقیم شندای ما عقیم دا چاته لکی مفسرین لیکلی دی یو معنی دار چی عقیم دا عقم وخت لري هغه دی چی مود ډیر زیاده تیر شي چی عادتن دغه انسان بیا اولاد نه کیږي کغه ناری نه یو کغه زنانه زما خو عمر تیر شوی در بچو در اوړو خو اوس نیمه د ابراهیم علی السلام بیبی دا خبره وکړه دویم علما ولیکلی دی عقیم هغه چاته موي چې د ابتداء نه تر مرګ پورې دغه بچی ونشي نو دی زه بوډای مو زه شاندای ما زما خو دومره عمر دی چې په دې وخت کې زما بچی نشي کېدل نو قالو اس ملائکو له تسلی ورکې قالو ملائکو ویل لک ذلک دغه سی انت کذالک دغه سی بتې قال رب کی ویری دی رب ستا رب دا خبر ویلی دا انه ستا رب دا خبر کړی دی چې الله تعالی ته بشارت درکړی دی الله تعالی ول بچی درکئ او الحکیم والله تعالی حکمتون ول دی العلیم پوی دی په هر سمان دی نو قال هر کله چې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دغه ملائکو نه د بشارت ووري دی نو د بشارت د زیری د پاره خو یو ملکم پوری او د جبرئیل علیه السلام سره ډیر ملائکو نو سی ابراهیم علیه السلام بیا پختنه وکړه چې تاسو خو ډیر راغلی بل یو څه کار به مخامه خای نو قال ویل ابراهیم علیه السلام فما خط بكم سد لوی کار ساسو ایو هل مرسلون ایرا لګلی شو ملائکو نو قال وغیو تو ان ارسلنا یقینا راغلی لګلی شو مونږه الی قوم مجرمین په قوم مجرمانو پسې لنرسل عليهم دیر پارا چرا او ورمونگ پاغی بانی حجارت منتوین اغا کانی منتوین جوڑ پلی شوی دا خطینا مساو متن عند ربی کا چی نشاندار دی پنی زرب سبانی للمسرپین دا پارا دا غا حد نا دا تیروتون کو مساو متن یو مانا جی کرکڑی دا تفسیر ملی علی قاری رحمت اللہ علی انوار القرآن کی اغای مساو متن مانا مرسلتن عند ربی کا یعنی من عند ربی کا اغا کانی برا را ورولی شی را لگلی بشی اغا استاد رب دا طرفنا دا کانی چی رازی استاد رب دا طرفنا ورازی دوی مانا جی کرکڑی دا تفسیر جلالین مساومتن مانا علیها اسمو میور ما بیها مساومتن مانا معلمتن او علیها اسمو میور ما بیها اغا سوک چی پیوشتلی که دلنو دا غی نمون پا غیبانی لکلی شویو نخوی پی دا هر چا نم پا غیبانی لکلی شویو للمصرفین دا پارا دا اغا چا چی اغا دا حد نتیر وطلیو نو شرک کلیو او دغه سی خپل خواهشات د نارینو پز د زنانو په ځای باندې نارینو نو پوره کول هغه تی مراد دی فاخرجنا نور اوستل مونږ من کان فیها غسو کیو پغی کی من المؤمنین د مؤمنانو نه پغی کلیو په علاقه کی فما وجدنا نو اون مونږ فیها پغی کی غیر بیت من المسلمین سی واد وی کوټی د مسلمانانو نه مراد درین کور د لوط علیہ الصلوۃ والسلام تی مراد دی بس دغه یو کوټه کې مسلمانانو او کتا سوای چې دا غی زنانه نو دا غی زنانه په نور و نصوص د قران باندې الا امراته كانت من الغابرين نو غم پاتې شو د بیا په عذاب کې او په ما وجدنا مفسرین لیکلي دي دا وجدنا دلالت کوي په ډیر تتبع او په تلاش باندې ملائکو قتل دي نور په کې څوک پاتې نه وو او ترکنا فیها آیه للذین او پرې خدومونګه په غی کې نه خله پاره دا کسانو یا خافون العذاب الالم چې هغه یریږي د عذاب درناک نه په دغه واقعې کې په دغه کلو کې په دغه عذاب کې الله تعالی یو نخ پرې خودله او فی موسی اذ ارسلناه الی فرعون بسلطان مبین واقعې د موسی علی السلام ذکر کړي دوی منمونه د عذاب او فی موسی و آیتن فی موسی اثر عبارت د سری او نخ شته په واقعې د موسی علی السلام کې اذ ارسلناه کړي چې ولې ګمګا غیلره الی فرعون فرعون ته بسلطان مبین په دلیل کار باندې الله تعالی غیتم دلیل ورکړو دین مراد طول معجزات تی مراد دی او یا تی مراد معجزات دا امسات مراد دا فتولا برکنه نو اگو دی دا فرعون برکنه پا وجہ دا طاقت خپلوان دی دیر معنی ام پسیر نزکر کردی دی یو معنی زکر کردی دا تفسیر مدارک بما کانا یتقوا به من جنوده و ملکه دا دا خپل و لخکر و پا وجبانی دا خپل بادشاہی پا وجبانی مخیوارو جنود او ملک بادشاہی تی مراد دا دا غی پا وجه بانی تکبروک دا غسی مپسرین لیکلی دی بیروک نیهی دا دین مراد چیلی قام قبیلتی مراد دا بس دا غفل قام قبیلی پا وجه بانی او بیروک نیهی کی دا با سبب یه دا نو اگر دی دا غا پا وجه دا طاقت و پا وجه را بادشاہی خپلی بانی یا پا یا دا با پا مانا دا معاصر دا او دا روکن مراد قبیلا او دا غا خلق دی ما تحت نو اگر دی دا المخ وقال اوی والساحر موسیٰ علیہ السلام تو دا جادوگر دے او مجنون او یا لیوانے دے یا لیوانے دے او یا جادوگر دے فاخذناہو پسونی و منگا غیلر و جنود و لخکری دا غی فنبزناہم فی الیمین و او غرزا و منگا غیلر پا دریاب کی فنبزناہم اللہ تعالی او غرزا و لغا و هو ملیم او دے ملامتگا ان کے پلزان لرا پلزان ملامتگا او خلی کی نا بیا پاگا وقت کی پیدا و تاغی ورنک للا وفی عادین در مواقع اللہ تعالی ذکر کیا او نخشتا دے پا عادیانو کی درسلنا علیہم کلچو ولی گلا مپاغی بانی الریح العقیم اغسلی شند دا الریح العقیم نمرات سشرے تفسیر مدارک مانا کری دا الریح العقیم لا خیر فیہی عقیم اغلی جپاغی کی زخیر نو بلکی بے خیر او او صحیح حدیث کرا غلی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی ما سر امداد کرلے شوی دے دا احزاب ف مقابلہ کی فباد سبا سر او عادیان الله تعالی تبا کړي په باندې د بور سره نو دیو چې تبا شي هغه تبا دي د بور ویل کېد ما تذرو من شي نه پر خو ده یو شي لره اته تعالی چې را بغل له غسلې پاغه باندې الا جعلته مگر او به ګرځه واغې لره کرمیم پشان ده اډوکو زری زری باندې اډوکی چې زره زره شي او ختم شي نو بس هغه خاور شي خاور یری شي هغه تول کېږي یا رمیم ویل کېږي چې کله دا واخه د واخونه بس جوړ شي بس ختم شي هغه تول کېږي رمیم وفي سمودا دا څلورم واقع الله تعالی ذکر کوي نمونه د عذاب او نخشته دی په سمودیانو کې ذکیل لهم کله چې ویل شغی ته تمتعو مزید دنیا واخلې حتی اخین تر یو وخت پورې درې ورځې یغی ته مهلت ورکړل شوی فاعتوا عن امر ربی من نا پرمانی وکړه د حکم در خپلنا فاخذتهم الصاعقه ونی ولا راغی در خیوتنا کې چغی وهم ينظرون او دیو قتل ينظرون دو معنی دی یو معنی دی چې هم ينظرون ينتظرون ثلاثه ایام دی انتظار کا او درې ورځې دویم معنی ذکر کړی دا ينظرون دیو قتل علامی د عذاب په خپل بدنونو باندې دغه سی په علاقه کې علامی د عذاب چې کومې ناغه ښکارېدلې فمستطاعوا من قیام ان طاقتنا لردیو من قیام د ودرېدل او ما کانوا منتصرین او نو دیو بدلا اخستون کې من قیام مراد درینه څه شه ده مفسرین لیکل دي مراد درینه دو معنی مفسرین ذکر کړی دي یعنی کله چې په دیو باندې عذاب د الله تعالی راغې نو دیو وسنه لاره من قیام د ټینګېدل او د ودرېدل بیا ودرېدل نه شول بلکې وګرځیدل دوی معنی مفسرین ذکر کړی ده من قیام نو طاقت د دیو د پکولو د عذاب او دریم معنی تفسیر مدارک ذکر کړی ده من قیام یعنی من هربین او طاقت نه لري د تختیدل او د عذاب د الله تعالی نه ما کانو منتصرین او نو دیو بدلا اخستون کی وقوم نوح او قوم د نوح لیس واهلکنا قوم نوح دا مقول به د لپاره د پیل محذوفه او هلاک کړي مونږه قوم د نوح علیه السلام قوم د نوح علیه السلام الله تعالی توا کړي من قبل مخکره دینه د دې واقعاتو قوم د شعیب علیه السلام قوم د لوط علیه السلام قوم د صالح علیه السلام د دې مخکې الله تعالی قوم د نوح علیه السلام توا کړي انهم كانوا قوما فاسقين يقينن وديو قومنا فرمانا فسق ولكيغي وتلوتا نديو د الله تعالی د دین نو وتلیو د الله تعالی د اطاعت نو وتلیو والسماء بنيناها بايد واننا لموسعون وص الله تعالی ذکر کید دلائل عقلیه د فرض اثبات د قیامت والسماء اسمان بنيناها جوړ کړی د مونږ اسمان لره به ایدین په خپل طاقت سره تفسیر قرطبی معنی کړی د به ایدین به قوت و قدرت پیدا کړی دی مونږ د اسمان در په خپل قدرت باندې دا سی تفسیر ابن کثیر دغه معنی کړی دی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په قول باندې تفسیر جلالین هم دغه معنی کړی دی به ایدین به قوت اسمان جوړ کړی دی مونږ غیر په خپل قدرت او طاقت باندې و انا لموسعون او یقینا مونږه پر اخره وستون کیو انا لموسعون درې سمانه ده یو معنی ذکر کړی دی امام قرطبی رحمت الله علی انا لقادرون او یقینا مونږه قدرت لرون کیو دویم معنی ذکر کړی دی انا لموسعون الرزق علی خلقنا مونږه پر اخره رزق ورکون کی خپل مخلوق ده او دریم معنی ذکر کړی دی امام قرطبی انا لموسعون یقینا مونږ پر اخره وستون کی په مینځ هر اسمان کې او په مینځ د اسمانونو د زمکه کې د هر اسمان نه تر د بل اسمانه پورې لوی پراخی ده نو دغه سید زمکه او د اسمانونو په منځ کې پراخی الله تعالی راوستي ده جداوالی راوستي ده والارض فرشناها وزمکه غړولې د مونږه غیدر په نعمت الماهد نو ډیر خو غړون کې مونږه غیلره نو ډیر زیاته کله کم نه را بالکل نرم هم نه ده ومن کل شین خلقنا او د هر څینه پیدا کړی دی مونږه زوجین جوړې لعلکم تذکرون دې لپاره چې نصیحت قبول کړي نو د دین مراد تاسو ته مخ کې د دې معنی کړی و په هر شي کې الله تعالی چیرې دا جوړې په نباتاتو کې دغه سی پاوساپو کې په احوالو کې پرنګونو کې په اوقاتو کې دغه ټول په دې کې داخلي زرته مختصر خبره دغه کوم په هر شي کې الله تعالی جوړې پیدا کړې دي مذکر دي مؤنث دي داس جوړې ده نو دغه سی غنا ده او فقر ده مالداری ده غریبی ده نو حسن ده قبح ده خاص ده او بدرنګي ده نو دغه سی ژوند ده او مرګ ده نو دغه سی الله تعالی پیدا کړې ده تیار ده رڼا ده شپه ده ورځ ده نور د سپوږمۍ ده صحت ده بیماری ده لمده ده وچه ده ګرمي ده یخنی ده ایمان ده کوبر ده سعادت ده شقاوت ده دغه سی حق ده باطل ده تریخ ده خوک ده اسمان ده زمکه ده نو دغه سی خیر ده شر ده انسانان ده پیریان ده سبا ده بیگا ده حرکت ده سکون ده دسې پسې ځي نو هر شي کې الله ابتدا ده انتها ده دنیا ده آخرت ده د هر شي الله تعالی څه پیدا کړی ده جوړې جوړې الله تعالی پیدا کړی ده و من کل شی او د هر شي نه پیدا کړی دی مونږه زوجین جوړې لعلکم تذکرون دې لپاره چې تاسو نصیحت قبول کړئ بس په دغه سیزونو کې په دغه احوالو کې په دغه اوصافو کې په دغه مکاناتو کې په دغه تیارو رڼاګانو کې په دې کې صفت دغه کې تاسو سوچ فکر کوئ ففروا الی الله نو تختی الله تعالی لعلکم انی لکم منه نذیر مبین یقینا تاسو د پاره یره درکون کې امکارا ففروا الی الله د دې ډیر شی معنی دي زرته مختصر معنی کوم او بیا د مسلم هم نږدې دی یو معنا ففروا الی الله امام قرطبی ذکر کړی دی ففروا الی ما سوی الله الی الله وتختی د ما سوی الله نه الله تعالی ته وتختی دا الله نشی علاوه سمر سدی دا پریک دی الله تعالی ته تیو تختی دوی معنی ذکر کړل ففروا الی الله مم معصیه الی طاعته وتختی دا الله تعالی د نافرمانی نه طاعت الله تعالی ته دغه معنی امام قرطبی ذکر کړی درې معنی ذکر کړی دا ففروا الی الله من الکفر الی الشرک الی الشکر وتختی دا بشکرینا شکر شکر د الله تعالی ته ناشکر پریک دی شکر شروع کړي دا امام قرطبی کړی دا څلورم معنی ففروا الی الله من طاعت الشیطان الى طاعت الرحمن نو طاعت شیطان پریک دی الله تعالی تابعداری ته وتختی د شیطان د تابعداری نه د الله تعالی تابعداری ته وتختی نو شپګو معنی کړی دا من الجهل الى العلم وتختی د جهل نه جهل پریک دی علم د الله تعالی حاصل کړي د الله تعالی د دین پوی حاصل کړي دا پنځه شپګ معنی دا تقریبا ډیر هم پسرین ذکر کړی دی دا کومه عبارتونه میچ تویل دغه د امام قرطبی عبارت دی دغه ولا تجعلوا مع الله وما جعلوا يد الله تعالى سر الهان اخر الهان اخر حق دار ده بندگی بل ان لكم منه نذير مبين يقينا زاد الله تعالى طرفنا تاسو ته يمير درکون کی اخکارا كذلك الامر كذلك تفسير مدارك دغلی کلی بس خبرم دغه ده او دغلی کلی دی تفسير مدارک وی اشاره الى تکذیبهم الرسول كذلك لکا سرنگی چی دا مکی والا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکذیب کیا دیتا ساحر وی دیتا جادوگر وی نو کذالک ما اتل لذین دغسی نراتل و کسانو تا من قبلیم چی مخیو دیونا من رسولین حیثی و پیغمبر الا قالو مگر غیب آغا پیغمبر تاویل ساحرون چی جادوگر دی و مجنون یا لیوانے دی نو دا تسلیش والا نبی علیہ السلام تا اید اللہ پیغمبر ستان چی مخی اللہ تعالی سمر پیغمبران نالی گلیو نو هغه تم خلکو جادوگر وای هغه ته ساحر وای هغه ته لیوانه وای نو ته به دی باندې خپکیګه مته ته تمام داسی خبری کوي اتواسو به ای دی وصیت کړی دی یو بل ته بده خبره باندې په دغه باطلو خبره باندې بل هم قوم طاغون نه نه بلکې دی قوم دی سرکشه نو هغه مخکینیم سرکشه و د پیغمبران په اړه کړه خبری کولی نو د نبی علی السلام د زمانی د کافرانو هم سرکشه دي نو دیوم دا خبره کوي فتول عنهم نو مخواړو د دیو نه فمانت معلومین ف نو تنی بمعلوم نو تنی بمعلوم ملامت کړلې شوی تفسیر جلالین لیکری دی لانک بلغتهم الرساله زکه تا خپل زیمواری اغا دا کړی دا تاو تا دعوت رسولې دی نو تا باندې سم ملامت یې نشته لري و ذکر او بیان او قران کریم فین ذکر تنفع المؤمنین یقینا قران بیان اول پیدا ورکې مؤمنانو ته پیدا ورکې خو چې غو خو ته کی دي کنه کم مؤمنان مسلمانان یو قول لمبسرین داري چې د مؤمنین نه مراد ده چې کم خلکو ایمان راوړی دی نو هغه د قران کریم نه زیات پیدا غیستلی شي دویم دا چې مراد د دینه هغه خلک دي چې هغه اراده د ایمان راوړلو لري نو بیا ته مؤمنین ویلې شو د په اعتبار د ما یقولو الیه سره پچا کی چې د حق طلب یو هغه ته قران بیان شي نو هغه بیا دغه نه زیات پیدا غیستلی شي و ما خلقت الجن والانس ان پیدا کړی مونږ پیرانو انسانان الا ليعبدون مگر د لپاره چې ما بندگی وکي مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ حدیث سم ذکر کړی دی اور دیزه ترجمه ایم کړی دا و الا لیعبدونی معنا لیعرفونی الله تعالی ما انسانانو پیریان نری پیدا کړی مگر دیره پاره چې ما او پیجنی الله دا انسانانو پیریان دیره پاره پیدا کړی چې الله تعالی او پیجنی او بیا حدیث ذکر کړی دی مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ خپل تفسیر انوار القرآن کې هغه وی حدیث قدسی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې الله تعالی فرمایلی دی کنت کنزن مخفیا ز یو خزانه مو پټه الله تعالی وی ز یو پټه خزانه ما فاحببت ان اعرف ز ما دا خو غنلا چې ز دی او پی جاندل شمه ز دی او پی جاندل شمه الله تعالی وی ز یو پټه خزانه ما نو ما دا خو غنلا چې ز او پی جاندل شمه نو فخلقت الخلق لاعرف ما مخلوق پل پیدا کدیر پاره چې ز او پی جاندل شمه دا حدیث قدسی دی صحیح حدیث دی نبی علیہ السلام وی الله تعالی وی چې زه یو پټه خزانه ومه نو ما غوښتل چې زه او پیجندل شم او زه د خلکو ته معلوم شم نو ما خپل مخلوق پیدا کړل ډیر پاره چې ما او پیجنې ډیر پاره زه او پیجندل شم نو الا لیعبدون سمانه ده الا لیعرفونی ډیر پاره چې ما د خلکو پیجنې یا الا لیوحدونی ما یو وګنی یا زما اطاعت وکي ما اوریدو منهم زنه غواړم د دې نه من رزق انس روزی د زنده فاره او ما اوریدو نه غواړم ایت عمون چې د خوراک را کی مال را تا الله د دې لپاره مې پیدا کړي چې ته ځان له روزي دا پیدا کړي زکه روزي د الله تعالی پیدا کړي یو څه کسب بکې ته خامخه او الله تعالی د دم نه غواړي چې ته الله تعالی له روزي ورکې ان الله یقینا الله تعالی هو الرزاق واغه روزي ورکون کې ذل قوت المتين خاوند طاقت دې مضبوط الله تعالی طاقت ډیر جد قوی دې مضبوط دې فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی تخفیف دنیاوی ہر کله چې حکمت د پیدایش ته انسانانو د پیریانو ذکر شو او دا وس الله تعالی ذکر کئ او بیا خلق چری د الله تعالی دین نه منی نو دا غیره پاره به الله تعالی عذاب ورکئ غیره پاره به الله تعالی سزا ورکئ. فإن للذین ظلموا یقینا د پاره دا کسانو چې ظلم یې کړی دی ذنوب مست ذنوب اصحابهم دا غیره پاره برخه د عذاب دی پشان د برخه د عذاب د مرګرو د دی باندې دي کی ذنوب په معنا د برخه د عذاب سره دی. تفسیر جلالین دا معنا کړی دی ذنوب ان څه معنا ده نصیب من العذاب. نو د نبی صلی الله علیه وسلم په معنا کې چې چا د ګناهونه کړی دی کوپره کړی دی شرک کړی دی نو دا غیره پارم دومره برخه د عذاب د لکره دی د مرګرو په شان ده کې د مخکینو انبیای سره تو سلام نه چا انکار کړی دی چا چې تکذیب کړی دی. فإن للذین ظلموا یقینا دا کسان د پاره چې ظلم کړی ذنوب ان دا غیره پاره برخه د عذاب دی مس ذنوب اصحابهم په شان ده برخی دا عذاب دا مرگر دا دیوبانی فلا استعجلون ندیو دی پتا دی سر دا اللہ تعالی دا عذاب نگواری فلا استعجلون اللہ تعالی پتا دی سر مگواری بس تاسو را پار با عذاب رازی خامخا فویلو للذین کپرون تبایی دا راکستانو دا پار جی کبری کرده می یومی همون لذی یعادون دا وجه دا حقا ورزینا چیر دیو سر وعده که دلیشی ویلون کلمت و عذابین مخ کی پرون دا دیو زاحت شوی نو یا دا کلمه دا عذاب ده یا ویلن دا وادین فی جهنم دا په جهنم کې یو وادی دا یو کندر په جهنم کې نور دیو دا پارا تبایی دا دیو دا پارا حلاکت دی دا دیو دا پارا عذاب دی یا دیو دا پارا په جهنم کې یو کندر دا دا چرا پارا لیل لزین کپرو دا پارا دا کسان چې کوبره کرده می یومی همون لزی دا وجه دا هغه ورځ چې دیو سره وعده کېده لشی وعده شوی در دیو سره مفسرین دی کې دعا قوال ذکر کړی دی او دوان اقوال ذکر کړی دی تفسیر مدارک می یوم هم الذی یعدون مراد چې کوم ورستې مراد ده او کوم عذاب تی مراد ده یو قول لمبسرین داري چې مراد درینه عذاب دنیوی تی مراد ده نو بیا د یوم نو مراد چې ورځ د جنگ بدر تی مراد ده. الله تعالی دې رته دې مکوي ستاسو د پاره د مکی مشرکانو ته الله تعالی دا ویلیو ستاسو د پاره د عذاب ورځ مقرر ده چې هغه د دنیا د عذاب د پاره چې هغه ورځ د غزوی بدر ده غزوی بدر کې به سس پته لګي نو بیا کسانې پای کې مردار کړل او یا کسانی جوندی گرفتار کړل دغه مالونه غنیمت کړل نو می یوم هم الذی یعادون اگر ورځ چیرې دی وسره وعده شوی د پاغي کې بده ته الله تعالی عذاب ورکړي نو عذاب نو مراد عذاب دنیوي شو او د یوم نو مراد چې یوم بدرین تی مراد شو دا توجیه ذکر کړی تفسیر مدارک او دویم قول هم پسرین داري چې د یوم نو د عذاب نو مراد چې عذاب د قیامت تی مراد دی او د یوم نو مراد چې بیا ورځ د اخرت دا ورځ د قیامت تی مراد ده نو بیا معنا دا شوله فویل للذین ان تبعی در فرد ها کسانو چې کوفر کړل می یوم هم الذی د وجد حق ورځ نه چې هغه ورځ د قیامت ده الذی یعدون هغه ورځ چې ردیو سره وعده شوی ده نو دی په ورځ کې جهنم ته ځي او په جهنم کې بیا ردیو د پاره ویلی د دیو د پاره حلاکت دی ردیو د پاره عذاب دی یا د جهنم هغه کند ردیو د پاره. الله تعالی دې مونږ تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د جهنم در کند نه بچو ساتي. الله تعالی دې مونږ تاسو د جهنم نه بچو ساتي. الله تعالی دې مونږ تاسو د عذاب نه بچو ساتي. دعا وکي اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين يوم القيامه السلام. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله زموږ ټول ګناهونه معاف کا. الله تعالی زموږ سره د عافیت او د عافیت معامله وکا. الله رب العالمین د رمضان مبارک میاشت ده. الله رب العالمین ستا کتاب ته ناسی. الله تعالی ته دې کتاب ته نه ناسته زموږ د ګناهونو کفاره وګرځو. الله تعالی د خپل رضا سبب وګرځو. الله تعالی د قران کریم او د رمضان مبارک د روزي زموږ د لپاره شفاعت کوونکې جوړ کا. الله تعالی ستا پیغمبر ویلي دي قران کریم او روجبه په قیامت کې د دې لپاره شفاعت کوي. الله تعالی زموږ لپاره شفاعت کوونکې جوړ کا. الله کوم مؤمنان مسلمانان چې د ایمان سره د دنیا نه تر دې الله تعالی د ټولو کامل مغفرت وکا. الله تعالی زموږ ګناهونه معاف کا. الله تعالی په موږ باندې خپل مهرباني وکا. الله رب العالمین زموږ راضی شه. الله کړی زموږ راضی شه بیا موږ ناراضه کیږه. الله تعالی کړی چې ناراضه شه ډیر زر راضی شه. الله رب العالمین په دې ناس مجلس کې او د غسیر ټول مؤمنان مسلمانان چې څومره حاجتونه دي الله تعالی ته حاجتونه د خپل د غیب خزانونو پوره کا. الله تعالی څومره مریضان دي الله تعالی شفای کامله عاجله او تنصیب کا. الله تعالی چې باندې قرضې الله تعالی قرضې ختم کا. الله تعالی د دنیا په ګډ ګډ کې کوم مسلمانانو سره ظلم زیاتې کیږي الله تعالی د دغه ظلمونو د دغه تکلیفونو مشکلاتو نن راو باسه الله رب العالمین په دنیا په ګډ ګډ کې کوم مجاهدین د الله تعالی د دین او د قانون د پاره جنگي کې الله تعالی ته بریالي کا الله تعالی ته کامیاب کا الله رب العالمین خصوصا په دې وخت کې د فلسطین مسلمانان چې رقم تکالیف او مشکلات سره مخ دي الله تعالی د تکالیف او مشکلات ختم کا الله رب العالمین صبر استقامت نصیب کا الله تعالی څومره شهیدان شو دي الله تعالی شهادتونه قبول کا الله کوم مؤمنان مسلمانان چې بندي خانو کې دي الله تعالی زر تر زر آزاد کا الله کر چا په تقدیر کې آزادې دل نه لیکل شوی الله رب العالمین دغه صبر استقامت نصیب کا الله رب العالمین صبر استقامت نصیب کا الله رب العالمین د مجاهدینو ټکانی عامه کا زیاتې کا الله تعالی لارې او تاسانې کا الله تعالی ضرورت خپل د غیر خزانونو پوره کا الله العالمین د ټولي دنیا د کافرانو سترګې مسلمانانو ته خړې دی او دغه په خلاف باندې منسوبې جوړي خصوصا بیا د امارت اسلامي او د افغانستان په خلاف باندې الله تعالی د نور مسلمانانو په خلاف باندې څومره منسوبې خراب جوړي الله تعالی د خاور سره خاورې کا الله تعالی دغه منسوبې ختم کا الله العالمین د امارت اسلامي او دغه سر نور مجاهدینو مشرانو ته د خن نظام د قائمولو توفیق نصیب کا الله رب العالمین مسلمانان د نور د زورولو نه او دغه تکلیف کورو نه بچو ساته الله زمون راضی شه الله زمون راضی شه الله د مرګ په وخت زمونږه په جو فضل باندې کلمه توحید جاری کا صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحابه اجمعین.